Yo, the pro. What's up, bro? Inakuwaje, Mikey? Ja, fresh, mbona usiku sana, mzee? Yeah, sure, sorry sana, mwanangu na kipengele, udemu wangu mpya, mshikaji wangu ni changamoto. Oh, man, what's happening? Tunaweza tukaongea kidogo hapa? Yeah, for sure. Okay. Udemu kila siku ana ball. Tuflani wa usiku ndoto zake ni kuishi Singapore. Anashepu na vimacho vya gorori, lakicheza kidogo na sweti utasema msukuma matorori. Anazimia sana mapicha nko snap na kupost, nko like na kucomment daddy. Anachuchu sasita kifua na mekatika, anapopita mabosote. Oh my god, livoniona kawaka ila mwisho alizima. Bana niliomba mecha kanipatia mtima, yani niliomba nusu kanipatia nzima. Safari nkianzia Mwanza na imalizia China. Kila pata nafungua champagne, sipo kwenda complain, yani homo paka liki no gain. All day but no pain no gain, kajifunza kwa kinipa kitchen, na mpika mpaka na unguza. Na mosha na suza, utani na punguza, na namkia kama mgonjo, naeza sema na uguza. Marashi na miunyuza, umbea na nijuza, na chochia ukuni speedy kiwa mia na punguza. Juzi kafurugwa na mashost, wali msnapu waka posti, kiwa ndana dela jajikoki, kavaa ndala kabeba na pochi. Wigali sahau kwenye coach, katoka ka robot. Kweli nampenda na nipenda, kwa tayari kwenda na pokwenda, ila siwezi kwenda na pokwenda. Mbeki mzuri tatizo golini na machenga, mtoto get ila kila club member. Kinacho ni changanya ni muda anopatikana, na mkuta amechoka sana for nasingizia gym. Asa mwanangu jana kuna kosa kalifanya, na ule muda kuvutana minka kimbilia simu yake. Mekuta vitu vingi vya ajabu, weze taa ukaisabu, naeze kawa ndo sababu ya mikosi. Na tabu na sikumpatia adabu, sikumshitakia kwa babu, wala sijambia wanangu wala boss. Ndo nimekuta na sex na trainer wake, semese designer wake, na stress ya kalale kwake kama miss. Amfate kama ni mkongo wapake, kama ni shombo wakati, yani akifika ni mate na makifu. Najua ni ujinga na upuzi, ujana na ujuzi, nabidi ya tambuya ya mapenzi. Anapenda sana movie, mejaza ndani ila kutulia ndo hawezi. Sad story bro. Sure, noma sana. Yani nimemkabidhi ng'ombe alindie majani mwanangu. Kuna usivu kwa wapi? Na hiyo kwa wapi? Mimi ndo natoka mishemishi, niko kwenye gari. Lakini yeye naambiwa hata home bado hajafika. Ushakafika kuongea naye? Sikuwahi kumwambia, lakini kwa watu walofikia hii lazima ni mchana. Sema yeah, hai, uongo. Okay, thanks. Let me do it, my G. Okay, bro. Okay. Hello, baby. Ukweli ni kwamba ushamba umwamba. Najua kila mbuzi anakula urefu wa kamba. Namjua mpaka mpuzi anekula tunda na ganda. Najua kuwa juzi ulikuwa kasino na amba. Wembamba wa reli la treni na pita. Na dango na kwenda Tanga na pipa. Pedejeo anakita na mnapiga mapicha. Kuliza minano na jibu you are my sister. Okay my sister. Nachamba kwa kulia au kushoto. Mbono na swim maji ya ugoko. Unaletea utoto. Unarudia subuhi na vikopo. Umejeza mkorogo na vipocho pocho. Ulipo toka moto moto kwa atu makatiri. Nulivu kumwe pesu tadhani tebo ya pili. Unajeza ma stress muda woto na safiri. Ayo ndo mapenzi ya ukuchoshana akili. Nineno moja tu nalota kabu. Unanipenda unipendi basi njue moja tu. Kuliko nalia na mapenzi daily. Nasikia juzi unajiachia na sele. Na wakija kwako aneka pesa mbele. Kama sina hadhi niambie bu. Mbona unaniletea maradhi na kuntesa juu. Kunikondesha tu, kunikomesha tu na kuncholesha juu.